Morris Şaban itirazı ya küçük itirafan gibi maharse işine gelir zemini merdin ya uzi zemin vasıta itiraz data vasıta itiraz kapta der arayke şaran vasıta itiraz bat bu kapı tuma İran bakar o mangvasta kına itiraz ne hep ada az can o madde ma bahamdı ka hilal itiraz data. Aa, maksat avajı hamisi. Hamisi. Arayşi hakikat al mazdarı ki, yine jariyan buta شواطی واضح کار سے ہمارا اسی داتری ہما طرف یہ واضح کار سے کو بھی انتظام کی واضح خط کا ظاہر رہا وہ خط اس آشنائی ہے جناب مولانا اسلم صاحب کی خط ہے وہ اسی کے عثمان فرزند سبیل در حالت زذر تو بازن خود تنازو نمود گفت باید کہ بامن در کر کے وشنا بیا به همراهی من و زن زن گفت نمی آیم و عثمان از جیب کمیس خود جیب کمیس خود یک کیف کشید و در آن سے استناد بود که 15 تومانی دیگری 20 تومانی دیگری 10 تومانی گفت این طلاق تو ان به طرف طلاق نه طلاق ان تو طلاق تو ان تو نوشته وزم من نه طلاق ان تو لیکن تی نوشته نه شی یه نوشته تی نه یه نوشته ای خط تی نه وزم من منو تا ای خط من مال اصل میگه مگر اصل نه ای خط مول مال اصل میگه یانا لو اجه الله حق تبوش ای خط ای امضا شهدا این اولی صاحبی نه دیگه خط طرح نو خط تا بنیش با همین بول خط تا این بله بله نه بس خط مش کمال صاحب خط نه این خط تا نه وجا این خط نه منی کا جو نوشت نه طلاق تو ان نه نوشت تو طلاق نه اگر نوشت شی میتی حکم بجاری تھی تو ده حتا پدا بنی سمی عبارتا همی عبارتا تو ود حتا دوبارہ بنی اس بار تی عبارت تی خط تی خط نه منی کا جو طلاق وجا انکار کرے طلاق نہیں طلاق تو ان ہر کار دار شی بغت بدا حقیقتا نہ چتو ظاہر ظاہر انکار کرنا گے جاگا حقائق ہے یہ مرشد ہاں جو بل اصلا بازی اعتبار نہیں سے پامے بل موت ہر روز نظر بازی اعتبار نہیں ہوتا وہی برائے قاضی اعتبار نہیں ہوتا تو حتا ظاہر اور وجدار ایمان نہ بل انکار کرو اب اگر قاضی معتبر نہیں تو فرمان کا خط یہ شمول کا دل مطرح نہیں ہے بہرحال نہیں سے کہ انتنا گفت کہ انتنا میں مقصد ہے مرتا ان مقصد کہ خط تو کا مردوں تصرف خود کان پانے کم کر بیچارے تم ابو شکی میں خط نہ ہے تمہیں جانے کم کر دیں گے بدیا مشی اگر تصرف کا تصرف ثابت ہو کہ اگر تصرف ہے ابو شکی کی ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ یہ تو ہم نے نہیں کری ہوتا ابو شکی کا ہاتھ اصل میں نہیں ہے بھائی تو انت کوشل نبی بھائی بھائی تو خط کا انتظار ابو شکی ہاتھ میں نہیں ہے تصرف ہے ابو شکی نال تصرف نہیں ہے کہتے کہ فارسی دا آوازاں کی گھروں کی اسی کرا کے تو انت انت ہم جا ابو شکی کی جم بھی اسی کرا کے تو اس تھوڑا اگر یا کی بھی اسی طرح کے تو آس آن دھاما جا رب کا زبان دستور زبان فارسی وانتا نہیں کہا سبیل چوکا کہ بھی دستور اچھو رہا کرنے لگی کہ آس بھی آس بھی بہرا طلاق تن بطرف زن کیف انداختا آیا زن عثمان طلاق شوا دیا نا الجواب زن عثمان طلاق اس بسی طلاق دلیل قول مذکور استاد پس علماء اکرام دلیل نظر کرن اگر صحیح ہے امضا نمائن و اگر صحیح نیست باید تردید نمائن و والله اعلم بالصواب كتبه خادم العلماء محمد اسلم نگری پر امضاء واضح ہے کہ خط دائرہ ہمیشہ امضاء کا تمام قرضانی کے مردمانی برائے بیان تے اگر مولوی صاحب خط کو ہمیشہ امضاء یا کہ نہ پارٹی کو گربزا کی جاری نو یہ واضح فیصلہ ہوتا ہے و برائے شی کہ استہزار بھی جناب حکما میں منصفا اور میں شی لوگوں عنوان بھی کروں کہ اسی خط وقت نشان ہے کہ ایک استفتاء یک سوال استفتاءی بوله یک کیکن درباره عثمان فرزند سبیل نامی و جناب موری صاحب به عنوان مفتی فتوای داتا چه صحیح که غلط اشی بادن ما بکر کنی حکم دستا کچارن کی فیصلہ بکنه نو ای جریان بعدن یک به صورت قضاء شرعی فارگلان مطرحه بی او دا استفتاء بودا سائل سوال کن قضیه ایچو پیش یادا مفتی جواب بیدا فارگلان به صورت قضاء پیش بی نشیا شما حضرات علماء تانی که استفتاء و جواب مفتی چه حیثیت داری و قضاء حکم بھی قاضی مول والا بھی یا حکم بھی اور یہ قضاء شرعی حیثیت دن چیز یہ دن اصول ہے قرآن اگمہ مطابق قضاء شرعی مدعی و مدعی علیہ آتا گیا قرآن اگمہ مولی صاحب یک نفر صاحب یہ راستہ کیا ہاں ہر دو آتا گا قرآن اگمہ مدعی مدعی اگر ہر دو یہاں تک پس یہ قرض بصورت استفتاء میں پر قرض دین ہے پر قرض دین ہے آیا قرض دا استفتاء آثار کہاں شریعت تو گا یا نا اسی بجارتی قابل سے کہ نشان ہے کہ مدعی مدعی علیہ یہاں تک شریعت کو تاہب اللہ جنوی تخاف یا استفتائی جواب بتوائی شی چی علماء فیصلہ بکنا نو پانا گما بادم کی فیصلہ در تاریخ حد سے دو سی شش تو آن زمانہ حد سے ہما حساب مردکے پیش کنا گوتا اذا من نوشتا کہ بانو عائشہ بنت محمد شہرت رمضان پور اہل ساکن فارغ و مدعی علیہ عثمان فرزند سبیر شہرت بلوچ اہل ساکن وشنام در تاریخ فارس نزدیم جانب چون ایشی اصل خط دست نگرد تا ایشی همایی کتوکوپی من همه منوشته کتوکوپی هم باز جگه محبود دارم من برای گوشت رو بازیم نزدیم جانب جهت رفع نظام موضوع خانوادگی خود حاضر شده بیانات خود را به شرح زیر اظهار داشتن مدعی شوهرم عثمان چند روز پیش از وشنام در خانه هم تو واقع فارغ می باشد آمده به من گفت بیا با هم برویم وشنام من گفتم که نمی آنم وشنام گفت اگر نمی آید طلاقانت را می دهم در این موقع که این گفتگو شد دراز کشیده بود موقعی که من گفتم نمی آیم بلند شد و کیف طولانش را از جیب در آورد و آن را باز کرده سه عدد استناد یک 500 ریالی و یک 200 ریالی که ما 20 مونی می‌بین یک 10 ریالی یا 100 ریالی که در محو بودتا که من نگندم چی از آن در آورده به من گفت اینها طلاقان تو هستن اینها طلاقان تو هستن با خود همراه دارم به تو میدهم و سپس فورا آنها را به جانب من انداخته گفت بگیر ایشان تی شرین چیزن بگیر ایشان تی شرین چیزن به بلوچی همه بلوچی کلمه من نوشته همه جند همه جنین حبر بگیر بگیر ایشان تا ایش از این چیز هست و بعد از آن بلند شد و رفت این دلیل بیان لنکو که انجه تایده انگوشت انتی مدعا علیه یه جواب مرده من از واشنام رفتم پارگ پیش زنم آیشا شطوری هم با خود آورده بودم که او را از پارگ به ملک خود واشنام ببرم مصرن به زن گفتن که بیا برم این گفت نمی آیم من نراحت شده کیپ پولی را از جیب در آوردم و یاد ندارم که پولان را از او در آوردم یا نه اما کیف را به سوی او انداخته گفتن بگیر تایی طلاق و بلند شده رفتن و شب به خانه برگشتن این هم مرد لنکو که سوال من توضیح لطفا احتیاج به توضیح هم از مدعیا شوهرت میگوید که من در آوردن پولان را در از کیف یاد ندارم فقط اینقدر یادم هست که کیف را به سوی تو انداختم آیا این صحیح هست؟ صحیح و درست و راست است؟ جواب نه دروغ میگوید من کاملا یاد دارم که سه اسکناس از کیف کشید و آنها را به سوی من انداخت و آنها را در کت من ترجمه نوشته که یکی دریجا عالمی بکنم که دامون من افتادن سوال از مدعیا آیا بجز از کلمه بگیر صحیح طلاق دیگر تی طلاق هیچ کلمه دیگری در آن موقع نگفتی جواب خیر نگفتم از مدعاله آیا نیت دو از مدعاله مرد ببین آیا نیت دو و سه طلاق را نداشتی خیر مقصد من فقط ترسانیدن زن بود آیا حاضری که بسوگند به این شرح یاد کنی که من بجز از کلمه مذکور هیچ کلمه دیگر نگفتم نگفتم و نیتم دو و سه طلاق نبوده است و اسکناس ها را یکی نه انداختم بی پهکی مقصدان تا سوگند داره جواب بله حاضرم مدعا علیه به صورت مرسوم بالا در سوال نزد این جانب سوگند قرآن مجید را در دست گرفته یاد کرد نزا یک طلاق رجعی به زنش واقع شده جمع خط پوره جنید مرد رجوع بکن تو جان آیه جنید این من جواب بودتا منی فیصله بودتا جما توضیحاتی همه ها که ایشی از بس دیر گوستا که من ایشی چمال لوگا مردمان نفر آزاز بیاری که بلای دمی گوتا کرتا ایشی چما سیمان یاده همه چه فیصله بودتا شاهد که نشتگا شاهد هستا مدعیه زن هیچ گونه ها در دعوای مدعیه زن هیچ گونه کلمه ای که حاکی از طلاق باشد ذکر نگردید هیچ کلمه ای که حاکی از طلاق باشد ذکر نگردید و خود مدعاله یک طلاق رجی و به قول خود مدعاله یک طلاق رجی واقع است عبدالرحمن ملزه این موضوعه علاوه بر ایشی نون با وجود ایشی اختلاف مذهبی که یکی مسئله یه من بالفرض اشتباهی کتا گفت آیا ایشی اهمیت این چکا که کلن یک کتاب به این سر صورت بنویسک ببین و من این سؤال هم کنم سه جناب مولوی صحابه که در خاتمه ایشی من جواب بده آیا شرعاً برای یک عالم دین روایی که اختلافاتی از این قبیل ببن آیانا به این اندازه لجاجت برسینی آیانا دو شاهد که موجود دی؟ دو شاهد کجا بودتگا موجود بودتگا؟ دو شاهد تو بیا یکی دیگه دی؟ موجود دی کوهی تشکی آردار بگیر شاهد تو بیا تو شاهد جوست نکتگا؟ مدعی تو بیا شاهد اما چرایی جوست نکتگا؟ عبدالرحمن امانی عبدالرحمن امامی اگر در جلسه حاضر بود تا هم ایشی اگر ثبوت پاگتا هستن حاضر بود تا نه که سفارش بتا ای هم یک حاضر بل همان مردم که هستن